Eremu seguru batean autoa gidatzen ikasten den bezala, sare sozialetan murgildu aintzin aurrak trebatzen eta sentsibilizatzeko eremu bat sortu dute, Jezolab izena du. 9 eta 12 urte arteko gaztea izuzendua zaie, plataforma hori Instagramen ereduan egina da, eta ezagutzen ditugun sare sozialekin ezberintasun bakarra da, gune segurua eta zaindua dela, Jezolab proiektua eramaten duen adoeina egiturako Gil Riba. Il y a des adultes qui sont là pour guider, il y a des gens qui peuvent heldu akordira bideratzeko, berriz esplikatzeko, erraiteko kasu, hori esker behin autonomoak izango direlarik, automatismoak ukango dituzte, kasu eginen dute besten ongizateari, kasu eginen dute haiek argitaratzen dutenari, eta arazo bat badelarik jakinen dute noren gana jo. Savoir vers qui se tourner pour avoir une aide. Proiektu horren jatorrian Baionako ospitalea bada, gaur egun 4 eskoletako 250 ikaslek baliatzen dute erakaslearekin batera. Esperimentazio horrek sareko jazarpenari aurre egin nahi dio ere interneten biderkatzen baitira kasu hauek. Ya vraiment c'est le fait qu'on soit tout seul dans son espace. Bakarrik gira pantailaren aintzinean, biktimari gizatasuna kentzen zaio eta beraz erreskiago gertatzen da jazarpena. Gero bada ere talde fenomeno bat, erresa da argitalpen bat laikatzea. Nire laguna da, klikatzen dut, baina biktimaren zat laika horiek labana ukaldiak dira. De coup de poignard finalement, et ça vient faire très mal. Europaren diru laguntzari esker proiektua beste hainbat egitan esperimentatuko da, 2026 urtera arte. On va aller voir si les problèmes qu'on rencontre nous, on les rencontre aussi en Egoalde, si on les rencontre en Belgique, en Lituanie, et donc l'idée, ben, ça va être de pouvoir adapter et d'en faire un outil un peu plus universel. Jakin legalki sare sozialak debekatuak direla 13 urtez petikako nerabeei, alta 7 eta 12 urte artekoek 6 oren pasatzen dituzte astean interneten.